7. Τα όνειρα κανείς δεν μπορεί να μου τα πάρει. Το καλοκαίρι στους στόλους είναι παράξενο πράγμα, ξυπνάει κάθε τόσο, κάτι δεν είναι στη θέση του. Δεν υπάρχει αγάπη, τη μετέφεραν μια μέρα στο ίδρυμα και άρχισαν να τη γεμίζουν υγρά, να ξεπληθεί να ξεχάσει. Κανένας δεν επιτρεπόταν να τη συναναστρέφεται. Βουλημία. Σε εκείνο τον τομέα όλοι μπορούσαν μόνο να καταπίνουν. Καμία άλλη λειτουργία δεν ήταν εφικτή. Την κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο και ξεκίνησε ο βομβαρδισμός της μνήμης. Μετά από ένα διάστημα, τίποτα δεν θα ήταν ικανό να τη θυμάται κι όμως. Το καλοκαίρι, στους στόλους, έβγαινε με έναν αλόκοτο τρόπο. Νομίζουν κάθε φορά πως ξεχνάω. Τόσα ολογράμματα για να αντέξουμε, όμως εγώ θυμάμαι. Remembering. Έχω μια ολοκένουργια μνήμη μέρας, μόνο δική μου. Η αλήθεια είναι πως ξεθοριάζει επικίνδυνα. Μα δεν είναι αυτό αρκετό για να με λυπήσει. Μπλε φως, περιφέρομαι στο κίτρινο δωμάτιο στα 4. Πού και πού, σε χρονικά διαστήματα που δεν μπορώ να υπολογίσω, μπαίνει μέσα κάποιος. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά αν είναι ανθρώπινος ή cyborg τελευταίας τεχνολογίας. Έρχεται πάνω μου, συνήθως ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Την ονομάζουν διαδικασία απόσβεσης. Με στείνει στον τοίχο, τότε χαμηλώνουν και τα φώτα. Με φωνή στα κάτι αρχίζει να μου λέει λέξεις, ή μάλλον έτσι νομίζει αυτός. Αυτή, για μένα δεν είναι. Είναι κάτι σαν μουσκεμένη ήχη, ξέρεις τι λέω. Έτσι δεν είναι. Είναι. Χτυπάνε οι καμπάνες. Ξανά, σε κάθε διαδικασία απόσβεσης το κάνουν αυτό. Για να μην ακούνε οι υπόλοιποι τρόφιμοι τις φωνές. Εγώ ποτέ. Κιχ, άχνα δεν βγάζω. Περιμένω μόνο να τελειώσει, έτσι κι αλλιώς δεν είμαι εκεί. Έχω ήδη μεταφερθεί όταν ξεκινάει. Τους καημένους τόσα χρόνια εξαντλούνται πάνω μου. Κανονικά πρέπει να αντιδράσω, να γίνω υγρή, να μου σκέψω. Τίποτα τέτοιο δεν συμβαίνει. Μένω ατάραχη. Αυτό τους εκνευρίζει πιο πολύ, δεν καταλαβαίνουν γιατί. Πώς θα γινόταν άλλωστε. Τα φώτα χαμηλώνουν κι άλλο και αρχίζει να ακούγεται ένας υπόκοφος ήχος που μπορεί να σε τρελάνει. Μοιάζει με κάτι σαν τον ήχο από ηλεκτροφόρα σύρματα που σέρνονται στο έδαφος. Οι λέξεις δυναμώνουν, γίνονται πιο περίπλοκες, βαθαίνουν και αποκτούν κομμένες απολήξεις. Άχνα δε βγάζω. 7, πάντα 7, τώρα. Τότε ήταν 6. Παραμένω ακίνητη και στητή, κολλημένη στον τοίχο. Τα μαλλιά μου έχουν ζωντανέψει και χορεύουν. Εγώ θυμάμαι. Remembering. Βγάζει το μαραφέτη, μου πιάνει τα βυζιά και αρχίζει να με γαμάει. Το ονομάζουν διαδικασία απόσβεσης συναισθήματος. Οι περισσότεροι μετά από επαναλαμβανόμενες συνεδρίες ισιώνουν. Ξεχνάνε και γίνονται οι πιο μόνοι στον κόσμο. Πολύ κίτρινο. Δεν είναι φως. Κλείνω τα μάτια. Εγώ είμαι ο πτωτέας. Το νεκρό αγόρι κατοικεί μέσα μου. Ο Νταλή και η Γκαλά είναι η προγονή μου. Ήρθα από το δυτικό τέλος. Τίποτα δεν μπορούν να μου αφαιρέσουν γιατί είναι σε κάθε κύτταρό μου. Συγκεντρώνομαι όλη αυτή την ώρα στον εσωτερικό χρόνο. Οι δείκτες αρχίζουν να κινούνται ανάποδα. Remembering. Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι. Έχω ξυπνήσει. Παντού. Είμαι. Κοιτάζω τα χέρια του να διατρέχουν το σώμα μου και τον λυπάμαι. Νιώθω μια βαθιά λύπη για αυτό το cyborg που του είχε ανατεθεί να μοιάζει με άνθρωπο. Είναι αστείο. Σε αυτή την πτέρυγα όλα είναι κανονισμένα με ακρίβεια. Ακριβώς τρόπος αποσυμπίεσης από τον εαυτό. Αρχίζω να ανασένω με μεγαλύτερο στόμα τον καημένο, τον καημένο. Αγκομαχάκια να στενάζει και ο τείχος έχει αρχίσει να με ρουφάει. Συνομωτήσαμε. Δεν είμαι πια μια γυναίκα βιασμένη στημένη στον τοίχο. Είμαι ένα ανθρώπινο πλάσμα που ζητάει καταφύγιο στην πέτρα. Το καλοκαίρι έξω από τους στόλους είναι κάτι απερίγραπτο. Περιέχει όσες αγκαλιές έχει στερηθεί μια ζωή, αγάπες, φιλιά και έρωτα και συμβαίνει οποιαδήποτε στιγμή και εποχή του χρόνου. Δεν έχει σημασία ο χρόνος, είναι. Είχα ζήσει μαζί του έτσι μακριά από τους άλλους. Αποτραβηγμένη. Χωρίς ανάγκες, μόνο με φιλιά. Είναι κάτι τόσο προσωπικό όσο το να προσπαθήσεις να μιλήσεις για τις μυρωδιές. Η αλήθεια είναι πως αυτός ο τομέας είχε εξελιχθεί αρκετά. Όλοι οι αγαπητικοί, βιαστές, cyborg, είχαν κάτι δικό του. Άλλο στα μαλλιά, άλλο στη μύτη, κάποιο στον τρόπο ομιλίας. Όλο και κάτι είχαν καταφέρει μεγαλοβιομηχανίες. Τα φώτα ξανανάβουν. Η αναγκαστική αγάπη έχει τελειώσει. Τον κοιτάω να απομακρύνεται και σκέφτομαι πως με τίποτα στον κόσμο δεν μπορείς να αναπαράγεις το άγγιγμα. Αυτό είναι κάτι που με κανένα τρόπο δεν μπορείς να μιμηθείς. Το έχω ζήσει μια φορά στη ζωή μου. Φώτα, 3, το μισό του 6. Έχω υπάρξει μαζί του έξω από τους θόλους, μακριά από τους άλλους. Θα περιμένω σε αυτό το μπουρδέλο, έτοιμη, με κάθε κύτταρό μου ανοιχτό. Έρχεσαι, γιατί αφού υπάρχω, υπάρχεις κι εσύ. Σβήνω τα φώτα, ανάβω τον προβολέα μέσα. Τώρα που ξημέρωσε και άρχισα να ζουν, είναι η ώρα που πηγαίνω να τον συναντήσω. Τα όνειρα, κανείς δεν μπορεί να μου τα πάρει. Πιστεύω, είμαι ζωντανή. Όσα ρόμποτς κι αν έρθουν, εγώ είμαι από τους άλλους.